الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نتسواج لري قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. نرى أمم فا إذا كواهون يعني الشريعة. أقبلتي بإلي ني إذا نلقت ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà sì ní ìgbẹ̀yìn lórí àlàyé kọ́ìdà yìí ní ìtẹ̀síwájú ní page 88 nínú tíra wa wọ́n ní famankana minal mutarrina mu'tadan lis-sabri 'ala al-ju' wa la takhtallu haluhu bi sababihi kama kanat al-arab wa kama dhakara aw dhukira 'an al-awliya falaysat ibahatu al-maytati lahu 'ala wizani ma kana bi khilafi dhalik. هذا وجه الى اخر ما ذكره او ما ذكر ما ذكر من الوجوه ولن تو سي بي او با جي ني تو سي بي ني انرا نبه فون اون معتادا للصبر او وا جي ني تي اولون تي دا ادمو بي كو لي پا ينرا يان ما مرا يعني بولون سي دان تي ني معتادا للصبر على الجوع لا تي پا بي مرا irú ebi tó pa ẹlòmíín tí ó ti dójú kú fún ó lè pa ẹlòmíín tó ṣe pé bí àdámọ́ bọ́lọ́run ṣe dá òun ti ẹ̀ ebi yẹn ò lè fa kú fún kò lè fa ìnira tó lágbára fún wà látẹ̀kọ́tàlù àlúhò bí sẹ́bẹ̀bí ìṣesí rẹ̀ ò dẹ̀ lè dàrú kọ̀ǹdíṣàn rẹ̀ ò lè dàrú nǹkan kan ò lè dàrú nínú oríkèríkè ara rẹ̀ nǹkan kan ò lè bàjẹ́ ní oríkèríkè ara rẹ̀ látara nǹkan ni kama kana til arab gẹgẹ báwọn lárúbá náà ṣe wà ngbà kan ó ṣẹlẹ̀ sáwọn lárúbá bẹ́ẹ̀ ó sì ti mọ́ wọn lára ó ti máa wọn kan lára nù wọn wà kama dhukira 'anil awliya àti gẹgẹ bí wọn ṣe sọ fún wa nípa àwọn ẹni ọlọ́run àwọn tí wọ́n já àwọn wòlíì ọlọ́run ọba kan falaysat ibahatul maytati lahu 'ala wizani ma kana bi khilafi dhalik. So irú ẹni yẹn ìṣe pé kó jẹ nǹkan òkú mbete lẹ́tọ̀ọ́ fún irú ẹni ni a lè fi wé ní bí ó ṣe wà nígbà tí ẹni yẹn tí nǹkan tí ò ti wà ní kọ̀ǹdíṣàn yẹn tó bá gbé ẹni tó bá rà nínú kọ̀ǹdíṣàn pé ó lè pa mọ́ra ni. So ibahatul maita fún o lè wà ní erí màṣákọ̀ èyí tó ṣe wípé dandan ni kí a mú kì í ṣe dandan ni kó lo màṣákọ̀ ń bẹ̀ yẹn kò ní bọ́ sí màṣákọ̀ alimutawasitọ̀ fún azaida tó dá sọ wípé inú àlàyé tó gba wájú pé tí ìdájọ́ bá gbé àbí ìṣesí tó bá gbé màṣákọ̀ azaida tó bá gbé wá fún yàn bí kò ṣe pé ẹni tẹ́bi ń pa tí ibi yẹn ti lágbára tó ti fa ìnira tó le fún un. So ẹ jẹ́ n tó lè fi gbé ibi yẹn dànù kì í ṣe rúkṣọ̀ mọ́ yóò ṣe ń jì sí azima ni ọ̀ràn yẹn ni kò jẹ nǹkan ìbá àjọ ti lórí tó lè mú ìbá àjẹlẹ́dẹ̀ ni ọ̀ràn yẹn ni kò jẹ́ torí kò gbọdọ̀ para rẹ̀. So kì í ṣe rúkṣọ̀ láàmú pè yẹn mọ́ ó ti di kíni azima. So torí pé màṣákọ̀ wo ló ṣẹlẹ̀ sí màṣákọ̀ tún zaida ló ṣẹlẹ̀ sí ṣùgbọ́n ẹni tó bá ṣe wípé ìnira tó bá kì í ṣe ìnira kan tó le púpọ̀ ẹni yẹn lè tahamala rẹ̀. So ìyẹn ò ní jẹ́ màṣákọ̀ zaida mà yóò mọ̀ jẹ́ màṣákọ̀ tún mutawasitọ̀ ìyẹn lè tó ṣe wípé ni ó wà lórí a ní ọ̀rọ̀pọ̀ ń bẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn àfa lórí màṣákọ̀ mutawasitọ̀. So in ti wọn a fi parí ọ̀rọ̀ ní ibi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó lọ náà ni pé kò sí kọ́ìdà kan mutọ́rídà tí àwọn àfa ti establish kalẹ̀ tí ó tó di màṣákọ̀ mutawasitọ̀ tẹ̀kúnù alahasabi halil mukalla lérí kọ̀ǹdíṣàn bí kálukú bá ṣe rí ni èyí ò fi mọ èyí tó wà afdol kò dẹ̀ sí wùjúùbù mẹ́ kò sí dandan bí màṣákọ̀ mutawasitọ̀. So bí kí ẹ wà lórí safar ó travel pẹ̀lú plane lọ sí saudi arabia ó dẹ̀ dọ̀hún kò fìdí anything kò fìdí wàhálà kankan kódà nínú ac ló wà tó fi dọ̀hún ó tún dọ̀hún náà mọ́tò ló wà píkẹ̀ ní airport nínú ac náà ní ibi kankan ò pa ìnira kankan ò mú. So ìgbàwẹ̀ rẹ̀ àbí kó mọ́ gbàwẹ̀ rẹ̀ ṣe ti yé báyìí lérí mutawasitọ̀ ló máa fún. So irú màṣákọ̀ tí ó lè bárò ẹni yẹn mutawasitọ̀ ni. So tó bá wo lè ṣe ìfọ́r tó bá dẹ̀ wo lè bí àhálà rẹ̀ bá ṣe rí ni a fi máa mọ èyí tó wà afdọ́lù fún ọ̀rọ̀ abdọ́líyà ni èyí tó wà fún irú ẹni yẹn. Náà àwọn tó wá ẹni tó wá ṣe pé wà nínú àwọn awòlíyá ọlọ́ abẹ́ni tó ṣe pé mọ̀túbù alẹ́ tàhámúlẹ̀ jù ọlọ́run ti dá ọ ti dá mọ lérí pé ó lè pa ebi mara bá a mọ jẹun fọjọ méjì nǹkan kan ní sí ẹlòmíwàá bẹ so yóò jẹ irú màṣákọ tó ṣẹlẹ sẹni yẹn mùtàwásítọ ló máa wà kò ń ṣe záìdà náà fi ní kò lè dà bíi bí a ṣe wọn ṣe ṣe ìbáha kó jẹ òkú mbete ní tó bá yẹ pé ní hálà rẹ ti débi irú hálà nìyẹn wọn ni hádà wájú eléyìí ojú pọnà kan lélẹyìí ilẹ akéde máa gòkè rọ mìíràn lójú títí dé ìparí gbogbo oríṣiríṣi ojú pọnà ti yá àwọn afa sọ ìyá ni pé àpèjúwe kan ni amúwáì ẹni tó ṣe wípé mọ túbọ ni so ẹlòmíì náà wà ó tún lè bá wájú mi jáde bóyá àìsàn ló fà á fẹlòmíì tó ṣe pé tí ò bá jẹun nǹkan kò lè ṣe ó sì lè jẹ oríṣiríṣi àwọn nǹkan ló lè fà á fẹlòmíì bóyá ẹlòmíì gan ti ẹ̀ mọ́mọ́ lu ó gba abẹ́rẹ́ sí gan ni òun ti mọ̀ pé sọ́wọ́ tó ń fẹ́ lọ yìí o nǹkan lè tán mọ́hún lọ́wọ́ ní ojú ọ̀nà so tí bí bá ń pa wọn so that ẹbí yẹn ò ní lè affect wọn débi pé òun wà lọ jẹ ẹkú gbèdé ó dẹ̀ ti gba abẹ́rẹ́ sára tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wájú kan náà tún nìyẹn náà so irú ìyẹn náà ń sìn yìí nígbà tí bí yẹn ò ti mú débi màṣákọ̀ záìdà so a lè sọ pé ní wájú ni rúkṣọ kìíní yóò di àzímọ̀ kò lè di àzímọ̀ fún so yóò jẹ́ màṣákọ̀ mùtàwásítọ̀ ni wọ́n ní fàlì màṣákọ̀ tó ìdá hu amúrú nìsbí náà àwọn àlàyé tí mo ti ṣèwájú rẹ̀ nìyẹn so irú ẹni ìyẹn báyẹn ẹni tó ṣe pé bọ́lọ́hun ṣe dá ipa ẹbí mára tí ẹbí bá ṣẹlẹ̀ sí kò lè lágbára débi pé yóò wá hàn lè mọ̀ àbí yóò fakú fún so ọ̀rọ̀ yẹn ó wà nìsbí ni ó fì sí ọ̀dọ̀ ká bó ṣe bá bá ṣe fì sọ́dọ̀ kálukú ni túmọ̀ nìsbí nìyẹn bó bá ṣe fì sọ́dọ̀ kálukú ni yàtẹ̀lẹ́fù bí ìtẹ̀láfi àṣkàs wàlẹ̀ àwàl wàlẹ̀ àzá ẹmí wàlẹ̀ ọ̀kọ́t wàá rẹ̀ dálẹ̀ kàmínà dúró fi wàlẹ̀ múná sábà tí ó mọ yàtọ̀ síra wọn ní bí ìyẹn bí ìtẹ̀láfi àṣkàs ní báwọn yẹn bá ṣe yàtọ̀ síra wọn àti àwàl bí situation àwọn yẹn bá ṣe rí síra wọn àzá ẹmí jámọ̀ àzímọ̀ nìyẹn so bí ìdájọ́ bófin bí ìdájọ́ òfin yẹn bó bá ṣe rí síra wọn àti àsìkò àti tó yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú àwọn dhuruf àwọn àsìkò náà ní dhuruf àti munasabat àwọn occasions wa min hadha yatabayyanu lana anna rukhsata qad takunu mubaha wa qad takunu mustahabba wa qad takunu azima so látara délé ire yóò fi hàn sí wa pé ìṣèdẹkùn fún yàn nínú sharia ìmú ìdẹkùn ó lè jẹ nǹkan tó jẹ halal mubaha tí ó ṣe tó jẹ tọ ó sì lè jẹ mustahaba nígbà míì tó ṣe pé sunna ni kó o ṣe rukṣọ so mata takunu rukṣatu mubaha ìgbà wo ni rukṣọ máa jẹ mubaha jẹ pé tó bá fẹ ó lè ṣe kí ni ó kàn lè mú yàní mubaha ni kò sí istihbabu nbẹ yàní kò sí istihbabu nbẹ idà lam tujad almashaqa tí o bá sí mashaqa kankan rárá gba hina dhalika takunu rukṣatu mubaha kò sí mashaqa kankan ṣùgbọ́n sharia fún ni rukṣọ yẹn sharia fún ni rukṣọ yẹn kò dẹ̀ sí yàní kì í sọ̀rọ̀ ìnira kì í sọ̀rọ̀ ìjẹ òkú mbete nìkan ni à ń sọ bí báyìí sọ àwọn ẹyẹ rukṣọ ti sharia fún ọmọ ẹ̀dí yẹn tó dẹ̀ yẹ mubaha ka nikahi nisa'i ahli alkitab bí kí ẹn fẹ́ obìnrin yahudi àbí nasara hadhihi rukṣa min fi sharia wa hadhihi mubaha laysat mustahabba kìí ṣe nǹkan tó jẹ sunna wọn mubaha ni rukṣatun mubaha àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni so kí ẹn ṣe àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ́ tẹkúnu rukṣatu mustahaba rukṣa lè jẹ sunna gbà mí kalkosiri bẹ́ẹ̀ni sọ̀làtì bẹ́ẹ̀ni kalkosiri sọ̀làtì rọ̀bàáyà bí irun olóko mẹ́rin dhuhr wal asr wal isha kaadìní kù sí méjì tá a bá wà ní safar rukṣa ni lakinaha mustahaba wa àtàwọn míì náà nínú àwọn rukṣa tó ṣe pé ní ká ṣe mustahaba ni abẹ́ẹ̀kọ́ so ká ṣe jámù ó ṣe mustahaba so ẹni mubaha ni bí ṣe sunna ni ká ṣe jámù bẹ́ẹ̀ni sọ̀làtì bí safar tó bá wà lórí ìrìn àjò ṣùgbọ́n mustahaba ni permissibility ló wà ń bẹ tó bá wúyẹ̀ yẹn lé mú tó bá sì wúyẹ̀ yẹn lé mọ́mú so kódà gan kí yẹn kí lẹ́yìn mọ́mú gbà mí gan lè jẹ́ mustahaba bí safar làṣí yàmá tó yẹn ti ṣe nùzúl tó ti sọ̀kalẹ̀ síbi tó ń lọ tí wọ́n tẹ̀ ń pè òun ní masjid tí ó jìnà sí so sunna ni kó lọ kí ní masjid wà yín ká na musafirọ wọ́n kọ́ tẹ́kùn náà àzìmá ruk so gba mi o le change si azima yo di dandan azima ni yani al azima ma shuri'a min al ibadat ibtida'an aina idha kanat al mashaqqatu za'ida takunu ruksatu azima so fatubahu idha kanat al mashaqqatu muhtamala so ruksu ma je mubah in to nigbati inira yen ba kan je to ba je nkan ti yan lero pe ah o sunmo kinira yi inira ti yan le pa mara jari muhtamala inira to to ba je pe inira ya to ba je inira to je pe muhtamala ni inira ti yan le pa mara ni o se inira pupo na wa in fa insha akhadha biha wa insha lam ya'khudh biha to ba fe o le muru so yen to ba de fe o le mamu yani idha kanat al mashaqqatu mutawassita تكون الرخصة مباحة شيء ما جاء مباحة والمستحبة هي التي يترتب على الأخذ بها دفع مشقة متوسطة يكون مقدورا تحملها شو إتيو تي ما جاء مستحبة وني تو سي بي ان تو تستور قما كالو كاغبي نرا يدان او جي ان تو اني متوسطة تو على ان غبي تو بي اغبارا يان غبي لاتي غامرا يان تو بي او تون o tun ga soke ju ti ta kokoko so lo ti ta kokoko so ni iyan le gba mara to ba wu yan iyan le mu rukso to ba si wu yan iyan le mu azima so iyan ni rukso ma je mu baha eleyi ki se pe to ba wu yan ke yan mu rukso o wa aula min al azima on eleyi so mu tamala na ni mejeji ati ta kokoko yan mu tamala ni te yan le gba mashaqqatun muhtamala mutawassita إلينا مشقة محتملة متوسطة سو ميجيجي نان ني ايان لي غبا نيرا ري مرا سوما ايكيجي تان داروكو يي اون لي تو سي ويبي كي يان مورو سو ايوا اولا من العزيمه كالقصري في السفر سو الاخذ بالرخصه اولا من العزيمه سيتي لي باي سو كي يان لو رخصه ابي كي ايوا لوري ني اجو كي اوي مو نيان لارا سو باي يي سي نيان لارا يان نيرا ايوا لاغبا غان so ke amuru so aula min al azima min a ori ti fo mi gan ori fo mi so ke amuru so aula min al azima ke ma gba lo daju dokun ga to tin ni lara wani warus waruni warukhsatu allati takunu azimatan yajibu al akhd biha rukhsa to se pe o ti change si azima ha i dekun to ti change si dajo ipile gangan fun eni to fe mu dekun ni o ti di ona yan keni yan mu o يلا لليك تعطي كم ينبع وني هي التي يترتب على تركها ضرر بالغ قولي تو سي بي اغبجو سيله لالا امامو انيرا تو ني اغبا ني اوسوبو مو كي اليو ني مورو سو هين سو يورو نو سو تو مان جي اوران هين اوني تو سي بي كي اليو ني ايو ني مو روك سو هين انيرا تو ني اغبا ني او في فافون هين ها كاسومي مع المرض الشديد غبي كي لي فغبا كي لي فغبا بيلو ايسان تو ني اغبا en ta isan se to pe ni won se n pa so mi si lara ni en ta isan se to n kero ra isan yen wa lu won gba re pelu awe ramadan pelu e yani nkan to be se yen la yajuzu shar'a ko to ni no sharia was safaru at-tawil al-mudni as-safaru at-tawil al-mudni ati ise irin ajo eleyi to gun gan to le ko aisan bayan ha ise irin ajo yani pe كي يعني افك باو ني اسكو اني اجيرو اني اجو به السفر الطويل المضني من الضنا الضنا هو المرض الضنا هو المرض طيب كي افك لي افك ترافل لاتي نيجيريا لا بيجوي ها لو سي يرو السعوديه ابي لو سي السودان بلو اكوجومي تي سو اكوجومي تي ما يارا yo lo yo gba road die yo gba desert die yo de tun gba oko ojo mi die so ko ke se yo yaji yen so iyan ajo to lagba ni ke wa ni yan fe gba we pelu e so iru yen ba yen sin yan pe o nagba die wa kadhalika yajibu al akhd bir rukhsa in kana adam al akhd biha yufdi ila al inqita' an ta'diyati al wajibati aw al ikhlal biha ba kana oran yen ni ke yan lo rukhsa ke yan lo idekun to ba se wi pe ke yan le yan fi le pe yan oni loruso yen nkan ti o so po mo a o na ni wi pe yo ni lapa lori ba imu oran yen wa yo ni aye leri imu nkan to je oran yen wa bi ke kala nitori pa se rukso oluwa fa ta fi salati se ta si mo pe salati oran yen ni abi lo fa ta fi leri awe ramadan gba a si mo pe ka gba awe ramadan oran yen ni rukso ti yen lo mu lo fa aye ba in to je oran yen ni dan ni ke mu rukso yen o yo ma je awaji eni to lohun wa leri safar ti safaru yen de ni lara ti o wa tori e ti a ko wa se kini ko se iftar iftar ti o se yen o wa mu lati mo ma kirun sasiko awe lo gba okan ti sun ya na o ti dara le lo ti sun bi eni to fe ti danu inu zur inu asu asiko magrib le toji so ki wa ni ruksa o lo alo mo yen o de wa leri safar so do awe lo wa lo ngba yen so jahal ai makani e bae so yo ko ni gba awe ki ko jeun daada ko le ba lokun lati mo ki sola to ba ku lori safar yen ko lo gba awe yen pada so eyin o gboro gbimuru rukso be won wa shari'atu aqamat asbab al mashaqqati maqam al mashaqqati nafsiha fi ba'd al a'mal woni shari'a o gbe awon sababi inira o gbe ohun gangan si ipo inira gan fun ra re n sababi to le fa inira fun yan o so ohun gangan di inira ni bi awon ise kan fakulla amọ pe nkan yi o mo nfa nira ni ti nkan e ba ti sele se mo le ti pe nira wa se te mu de kun be gege bi safar safar nsin as safaru yusabbibu al mashaqqa wa kini sharia wa se irin ajo mo nfa nira ni o si le mo fa fe o le mo fa fe lomi sharia ti o ti gbe irin ajo gangan fun ara ti safar o ti di mashaqqa o ti di mashaqqa so yen ni elomi istishkal lodo awon elomi ni yen bi ayin afalu sunna ye ma so pe ni ramadan iyen le ma gba we ti o ba se to ba je en to se ni ajo ah en to kan se ni ajo lati Lagos lo Abuja lasan flight yen oju ti oju bi 25 minutes lo la ni 30 minutes o ti da Abuja e de ni ko we no le ma gba we ngba yen ah iru awe wo ni iru kan wo ni elomi are fara re bale so ninu sharia sababu الفطر في رمضان ليست المشقه سريعه تيغبي كو نيبي نغبا تي ان با توري نيرا كو او تيغبي سي سفر او تيغبي سي سفر غاغا سبب غاغا السفر ها سبب الفطر سو تي او تي سبب الفطر وني فكلما حصل سبب المشقه فيها جاز للمكلف الاخذ بالرخصه بوبو غاتي sababi masa inira ni ba ti sele si yan o ti to ke yan mu rukso yen ha ragma anna husul as-sababi la yastalzim husul al-musabbab al-musabbab aw al-musabbab so yani husul as-sababi la yalzam minhu husul al-musabbab ki ari sababi ko tumo si pe ni dandan ni agbodo ri nti sababi to fa so le fa sababi yen awo husul al musabbab ni ti sababi yin o fa tabari sabab ki se dandan ni kari nkan ti musa kari musabab kini sabab safar kini musabab mashaqqa idan wujudu sababi la yalzam minhu wujudu al musabbab so aw ana aw husul tabari qad yakun qad yujadu al musabbabu wa qad la yujad ale ri nira ale mari nira so sababu gangan ni bi fitr ta fi le ma gba we ninu ramadan o na ni safar subhan ki ni sababu al qasr baina al qasr baina salah min as salah ha ki ni sababu safar safar ni ki ni sababu al jam' baina salatayn safar so safar ni gba ki ni yen safar to te ba wa nle mashaqqa nikan lo le fa o le fa jamu mashaqqa o le fa iftar fitr na'am wani fa safar mathalan sababun dhahir ini aju ni ti takoju e sababi kan to clear ni aqamahu ash-shar'u maqama wujudi al-mashaqqati fa abaha al-fitr fihi sharia gbesipo inira inira ajo ni o inira ajo sharia gbesipo inira gbàtí ṣe rí agbésí kúrò ní ráńkọ́ ọ̀hún ó wá sí kí alá onírìn àjò mọ́ gbàwẹ̀ ní ẹ̀tọ́ fún un ṣẹ̀rí àṣẹ ní ẹ̀tọ́ fún un wọ́n ní falimasakọ́tú amúrùn bàtò ní ó dẹ̀ nídìí táwọn afáfẹ́ àwọn afọ́ oníṣẹ́ nínú òṣòlò fọ́k wọ́n yanjú ẹ̀ tó ní masakọ́ látàn dọ́bìtọ̀ gírù mú dọ́bìtọ̀ ìnira ìkẹ́kẹ́ tó pamọ́ ni kò nídìí bàtò kò sí bá ṣe lè dé pẹ̀lú ìdájọ́ eléyìí lé ní ìrọ ìnira mẹ́mí náà tó bá tún ṣe rí àlọ́ fi sábà torí ẹ̀lẹ́mí lé ní kíníkan sórí ọlá pé ìṣẹ̀ríà islam kì í ṣe tí ẹ̀mọ́ fi làákà ìdájọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n tí ẹ̀ bá ti pe làákà aláìmọ̀kan sí àkíyèsí òun ó wà á mọ̀ pé àṣẹ mi ni mi mọ̀ kankan tó bá ṣe yí pé tí wọ́n fẹ́ sọ ni pé ìnira ló yẹ kí ó jẹ́ sábà bíi téèyàn fi lè mọ́ gbàwẹ̀ nínú ramadan ẹni tí ó rìn ìrìn àjò tó wà nílé so pé pọ̀lọpọ̀ ní ó mọ papò mọ́ra àwọn àìsàn bẹ lọ́kàn wọn tí wọ́n fẹ́ gbàwẹ̀ ramadan ọ̀rẹ́ mi lé ní mi fẹ́ gbàwẹ̀ kí ló dé tó fi gbàwẹ̀ tó ń jẹ́ ká ọ̀rẹ́ mi ni so yóò mọ ìdá ìnira wọ́n mọ papò mọ́ra rẹ̀ so kò ní ìdè bá àtún amúrun bá àtún ní nǹkan tó pamọ́ ni ṣùgbọ́n sáfàrù clear èèyàn lè gbé oúnjẹ síwájú ta lè rẹ̀ kó mọ jẹ́ ṣe kán ní kí ló dé mo rìnrìn àjò ni ṣèyàn pé kálukú lórí pé ilé rẹ̀ ló wà ó clear alimasakoto amuro bato ni tẹlifo fi di awalu das so conditions àwọn èèyàn máa ń yàtọ̀ mbẹ wọlẹ́kìn lẹ́hà sábàbù ń dọ́ọ̀hẹ̀ ó ní sábàbí tó tó clear yẹ̀dó lọ aláwò kò ríha àwọn tàwa kò rího dùn síha ó ní sábàbí míì tó clear tó ṣe wípé yóò tọ́ka lérí ṣíṣẹlẹ̀ ìnira pé ìnira ti ń ṣẹlẹ̀ àbí yóò jẹ́ ká mọ̀ pé à ń retí kí ìnira ti ṣẹlẹ̀ ká sẹ́yìnrì tọ̀wì gẹ́gẹ́ bí kí èèyàn rìn gan ìrìn tó gùn gan àwòrùkú ma yóò ṣá alẹ́ nẹ́fṣì fi hìmí ràn tọ̀rọ̀ àbí kí èèyàn gùn kan gùn tó ṣe pé èèyàn ń páyà ìnira lérí bí èèyàn ṣe ń gùn kan nìyí má a ṣòro rèbìl gúrbà pẹ̀lú ìfìlì ìjájòjì ó ti kúrò nílùú rẹ̀ ó ti lọ sílùú mi gbogbo àwọn nǹkan ẹ ló papọ̀ mọ́ra wọn tẹ́lẹ̀ yóò bá ti ṣẹlẹ̀ eléyìí ó ti ṣẹlẹ̀ tí ò bá rí ìnira sílùú rẹ̀ ló wà ẹbí tó lọ kódà kó jẹ́ plane ló gbé lọ kì í ṣèlú rẹ̀ ló wà ó ti fi gbogbo àwọn family ẹ̀ lẹ̀ ìbá kó gbogbo àwọn ìyàwó àtọmọ dání kì í ṣèlú rẹ̀ ló wà àjòjì níbi tó wà yẹn a lè fi wé aráàlú àjòjì ò bá kó billions dání lọ ìlú tó lọ kò lè dà bí aráàlú láíláí so ọ̀nà mi ni máa ṣòro ní bilgurba wàlẹ̀ bọ́ọ̀dì anil ahl àti ìjìnà sí àwọn family yẹn wà tààrù lil mu'athirat àti jawiya ti wàhẹ́ríà àti ìfẹ́sì àwọn ìfẹ́ẹ̀tì ojú òfurufú téèyàn bá wà lórí plane àti tó yàtọ̀ sí famahama kanatil wasa'ilu fi safari muriha tòun ti bó tilẹ̀ jẹ́ pé kí gbogbo àwọn téèyàn fi travel kó rọrùn lọ́rùn tó fa iná safara bin sha'nihi an yakuna qit'atan min al'adhab ìrìn àjò nínú ìṣesí rẹ̀ ni pé ìgégé kan nínú ìyàlójẹ fa in lam yakun kadhalika fa huwa madhinnatun an yakuna kadhalika wọn ní kódà kó mọ tiẹ kó mọ rí bẹẹ gan à ń dábàá inú àwọn ọ̀nà tó lè gbà rí bẹẹ ni lédà fúnde eléyìí abaha ṣarcu fihi lakhd bi ruksa ala kulli hal ní ṣẹ̀rí àfi ní èyàn kí èèyàn mú ìdẹkùn ní gbogbo ọ̀nà tó bá wù kó gbà wá tí èèyàn bá ti wà lérí ìrìn àjò èèyàn ti ní ìgbàláyè láti mú ruksa wa alam anna ruksa tahiya ma shuri ala li udhrin shaq lọ́mọ ìdá akẹ́kọ̀ọ́ pé ní tá à ń pè ní ruksa ìdẹkùn òun náà ni nǹkan tí a ṣe lófin nítorí excuse kan tó nira istithna'an min aslin kulli yaqtadi al-man'a ayọ́kùn níbi ìdájọ́ ìpìlẹ̀ tí ó mú ìṣe nǹkan léwọ̀ wá fún yàn ìjẹrin ẹlẹ́dẹ̀ ìdájọ́ ìpìlẹ̀ ńbẹ́ńbẹ́ ó ṣe léwọ̀ fún wa ìmọ̀ kírun pé ìdájọ́ ìpìlẹ̀ ńbẹ́ tó ṣe léwọ̀ fún wa ṣùgbọ́n ní ìgbà tí ó bá ti dẹ́jọ́ pé a ti rí àwíjàre tó ṣe kíni tó múnira wá a ṣe gbogbo àwọn nǹkan tá a ti nǹkan yẹn yóò mọ̀ jẹ́ istithna so àrùksọ́tú istithna min al-hukm al-kulli al-asli torí ẹ̀ náà fi ṣe tààrífì rẹ̀ nínú usul al-fiqh bi annaha ma shuri'a min al-ibadati istithna'an àrùksọ́tú hiya ma shuri'a min al-ibadati istithna'an so ní tí wọ́n bá mú istithna secondary ìdájọ́ ló jẹ́ nínú sharia ma al-iqtisar ala mawadi' al-hajati fi pẹ̀lú pé a kóraró pẹ̀lú àwọn àyè tá a ti ní bùkátà yẹn ni o a gbọ́dọ̀ ìyánadọ̀rọ̀ tó kọ́dárú pé kọ́dárí ha wọ́n ní wàhádà tààrífù ṣàtìrí definition tá a mú wáyé o ní definition tí a lè máa mú àṣàtìrí tí wọ́n mú wá fún rukhsa peta ko ni rukhsa ni istithna'un ma shuri'a li 'udhrin shaq ma shuri'a li 'udhrin shaq istithna'an min aslin kulli yaqtadi al-man'a ma'a al-iqtisari 'ala mawaadi' al-haajati fihi fi ta'rif rukhsa ni yarad al-imam ash-shatibi مش علينا الموافقات هو الجزء الأول صفحة 301 page 301 فالرخصة مشروعة لدفع المشقة ورفع الحرج رخصة مدكم من الشريعة انت عشلو فيني كل انت عشلو في لدفع المشقة لا تلي في protect انرا اتي بي وعلى قوف وهي مستثنات min aslin kulli ayo jade ku ni bi idajo pile ni pe ke yan se gbugbo awon kan ni haram ni sugba ti yo ile jade pe exception ni mustathna ka qawlihim aklu almaytati haramun illa lilmuttar gege bi oro ta ma fa ma so pe ije oku mbete iwo ni illa ayafi feni tarabani wa salatu adh-dhuhri arba'un wal 'asr arba'un wal 'isha'i arba'un illa yanu dhuhri marini asri marini isha marini illa fi safar aya fi kini yo te ba wa le ri ni ajo fa innahu yubahu qasruha wa so bi ina musha ha ina otoka kadin wa ku wa so mu ramadan wa so mu shahri ramadan wajibun illa ala al marid wal musafir igba ramadan ona yani aya fi pen to ba wa le ri ni ajo aben ti ara re ya idan wa rukhsatu tuqaddaru bi qadariha rukhsa ba ba se so fun wa pe ni ad-darurah tuqaddaru bi qadari kadhalika ar-rukhsatu tuqaddaru bi qadariha rukhsa na a ma mu ni ondi won ibi to ya ka ibi ti haja wa ba to ba mu de ni o a gboro mu kojala wa yukhtasaru fiha ala mawaadi'il haaja yukhtasaru fiha ala mawaadi'il haaja a koraru leri imudekun leri ibi ta ba ni ibi ti bukata wa ba mu to ba gbe wa de ni o ni qawlihi fa ani li umumi qawlihi ta'ala to ri generality to wa ni oro olorun ba Allah to ni faman ittura ghayra baqin wala adin fala ithma alayhi roba Allah ni taraban ni la la iseni to kojala wala adin ha ahada la la iseni ti ani to kojala nani en baqin ni ti wa ikojala ha lẹ́nẹ̀ ẹ̀sẹ̀ tó gbèrò kọjá àlàbẹ́ni tó tẹ̀tí kọjá àlàgán kò sẹ́sẹ̀ fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ sọ ibò ní òmùmù wà famẹ́n sharp famẹ́n tọrọ ẹni tí ó bá tara bá ní òmùmù wà mẹ́ anybody ló lè ṣẹlẹ̀ sí wọn ni wà arọ́fà ha ulama usuli ta'rifan akhara faqalu àwọn afọ ní usuli fuk wọn tó define rukhsa fún wa pẹ̀lú definition mi wọn ni ar-rukhsatu hiya ma shuri'a li'udhrin مع قيام الدليل المحرم لولا العذر وني انت ان بين رخصه ايدكم اونا ني انت ياشي لوفين نيتوري اكسكيوز كان مع قيام الدليل المحرم بلو بي اري تو سي كان ني لي وانا وا نبه لولا العذر تيكي باسي اكسكيوز يعني اري يعني وبا ما شيش لو اري تو سي كان ني لي و هو لولا العذر تي باش سكريبت تي هاني ني ايوا ني كان يوبا جا فون يان وني ورخصه تقابل العزيمه والرخصه تقابل العزيمه سو رخصه وني اوبوزيت عزيمه وني داكيجي عزيمه سو والعزيمه ما شرع من العبادات ابتداء سو تعرف ني عزيمه انت ابا شي لو في نيبيله او في نيبيله غانغان ايوا لران ايلد جيجه ايوا لوكون بيتي عزيمه ني kakirun mẹrẹrin pe ni eri ni ajo azima ni kẹni to wa lori ọran ka gba wa ramadan azima ni wahiya ma shuri'a min al akam al kulliyah ibtida'ati onani so onani ta ba se ni ofin ni ipile walakin laysa kullu ma shuri'a min al akam tuqabiluhu ar rukhsa laysa kullu ma shuri'a min al akam tuqabiluhu ar rukhsa yesi gugu nkan ti ba se lofin fun wa ninu ofin yani laysa kullu azimatin tuqabiluhu ar rukhsa kesi gbogbo azima ni o ni rukhsa fa hunaka akamu kathira awon adajo mi nbe la tarkhisa fiha ko si rukhsa nbe o bi won se gbe kale ni na lo gbodo ma lo ati ma won mi wa nbe fun wa bi jihad ke wa ni inira le won ko ti npa wa le ri jihad ye o won kiberi won le pa yan ini mashakko leleyi ayiro aija fora aruksu e ma ja won lo se jihad mo la tarkhis fiha o kan mu ye wa ni awon to wa po kan be nigba ti sharia fun wa ni qasru ni bi dhur asri isha so se ya le bi qasru bi maghrib na la tarkhis fi fil maghrib la tarkhis fi al maghrib si tarkhis ni bi maghrib so o po gan ko ni di kan ko wa ta na le mo mu wa awon kan ti o si tarkhis bi ara وستر خيسو بي واني كما هو منصوص عليه في كتب الأصول يابي واشي منو بارينا وان تيرا أصول الفقه تليني باري قايدة في عزين بابو لا تبيع قواتك باجو هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.